Yima exikarhi ka tinxaka timbe ndzi ti nyungubyisa hi vutsonga byeru. Vona fambelo ro hlonipheka fambelo ra ndzhuti ra mutsonga wa xiviri. Mutsonga, mutsonga, mutsonga. Rixaka leri tivekaka hi ku rhandza ni ku xixima ndhavuko wa rona. Xibelani xona loko xi ku teku teku xona. Vavasati vona loko va ku bengu bengu vona. Khala bloko hi nge xoti ka ku bomba ku hi koti. Hatiphina hi tibori ka swo biha mi nga hi hoxi. Ha tinyonga tona loko ti ku theru theru tona. Vavanuna vona loko va ku vevu vevu va ku ga. Vo zi fika mi nga hi koti ka ku cina mi nga hi khomi. A mi rhamba hi nge koli mo mi rhamba mi nge koli. Bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Bomba.